आरंभ करें। मंत्र पाठ की नवी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रथम चरण में परसों के पाठ के बारे में मैं कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 17 से लेके और 20 के कुछ भाग तक तत्व ज्ञान से निश्चय की प्राप्ति होती है, तो सीधे ही हो जाती है अथवा उसमें कुछ क्रम है। आप बताइए जी। तत्व ज्ञान से निश्चय की प्राप्ति होती है, मिथ्या ज्ञान से मिथ्या ज्ञान से दोष का नाश होता है, दोष से प्रवृत्ति का नाश होता है, प्रवृत्ति से जन्म का और जन्म से दुख का नाश होता है, तत्पश्चात निश्चय प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। जी ठीक है। प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ है आप बताइए। प्रवृत्ति शब्द का अर्थ केवल अर्थ बताइए। अच्छा, ओम आचार्य जी, प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है किसी क्रिया में कार्य में संलग्न हो जाना। बैठिए, और कोई कहना चाहेंगे? आप बोलिए, इनसे अतिरिक्त बताना, जो इन्होंने बताया इससे अतिरिक्त कुछ कहना है तो बोलिए। जब धर्म अधर्म युक्त कर्म करते हैं उसे प्रवृत्ति कहते हैं। धर्म अधर्म युक्त तो जो कर्म करते हैं उसे प्रवृत्ति कहते हैं। उसे प्रवृत्ति कहते हैं। और कोई आप बताइए। सकाम कर्म को यहाँ पे बताया गया है, सकाम कर्म को प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आप बताइए। ब्रह्मचारी जी, किसी प्राप्त करने की इच्छा और छोड़ने की जो इच्छा होती है उसको प्रवृत्ति कहते हैं। अच्छा, और कोई अतिरिक्त बोलना चाहे? उमाचार्य जी जी, वाणी मन और शरीर के द्वारा जब कोई कार्य करते हैं तो उसको भी प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आपने कुछ विशेषण लगाए लेकिन अभी तक जितनों ने भी बताया उन्होंने कर्म को प्रवृत्ति कहा। ठीक है, और कोई आप बोलिए। धर्माधर्म को यहाँ प्रवृत्ति शब्द से कहा गया है, धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म को, तो धर्म और अधर्म क्या है? कर्म ही तो है। विशेष एक संज्ञा किया है, विशेष संज्ञा है किसकी है? कर्म की संज्ञा है। जैसा सब बोल रहे थे, उन्होंने कहा धर्म अधर्म युक्त कर्म, उन्होंने कहा मन शरीर मन वाणी से जो कर्म, तो धर्म अधर्म का मतलब कर्म ही आप ले रहे हैं। कर्म तो फिर उधर व्याख्या करना होगा, लेकिन इस शास्त्र में जहाँ भी प्रवृत्ति बोलेंगे इसका अर्थ धर्म अधर्म लेना। ठीक है, ये वाक्य आपका ठीक है कि यहाँ कर्म प्रवृत्ति शब्द से धर्म और अधर्म का ग्रहण होगा जी। लेकिन धर्म और अधर्म का क्या अभिप्राय है? धर्म और अधर्म का क्या अभिप्राय है ये बताइए। प्रणाम आचार्य जी। जी, जो राग दोष से युक्त होकर जब हम कोई कर्म करते हैं मन वचन शरीर से, तो उसे प्रवृत्ति कहते हैं। जी, आपने विशेषण दिया कि राग द्वेष से दोषों से युक्त होकर के जो प्रवृत्ति यानी कर्म करते हैं, लेकिन प्रवृत्ति का अर्थ कर्म ही आपने भी किया है। और कोई? अरुण जी, खड़े हो जाइए, करिए पीछे वाले। ओम आचार्य जी, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं प्रवृत्ति जो है धर्म धर्म से शब्द के द्वारा कहा गया है, उसमें एक हेतु दिए जैसे यथा अन्य प्राणी अन्य के उससे जीते हैं। एक मिनट रुकिए, प्रवृत्ति शब्द से धर्म अधर्म को कहा गया है। हाँ जी, अब अपनी बात को आपको पहले मुख्य कहना है। उदाहरण जो आप दे रहे हैं अन्न प्राणी अन्न आदि का प्राण का, वो बाद में देना चाहिए। पहले आपको अपनी बात रखनी है कि इसका ये अर्थ है, वो अभी नहीं आया है, उसको पहले बोलिए। अच्छा, पृष्ठ संख्या 19 निकालिए। अत्र प्रवृत्ति साधनों धर्म धर्म प्रवृत्ति शब्द है ना उक्त। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रवृत्ति के जो साधन है धर्म अधर्म है। बैठिए बैठिए, पृष्ठ संख्या 19 निकालिए, नीचे से चौथी पंक्ति। प्रवृत्ति शब्द का इस शास्त्र में क्या अर्थ लिया गया उसको यहाँ बता रहे हैं। देखिए, अत्र प्रवृत्ति साधनौ धर्माधर्मौ प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ। प्रवृत्ति शब्द से यहाँ पर धर्म और अधर्म को कहा गया है। धर्म और अधर्म, प्रवृत्ति ही धर्म अधर्म है, ये एक हमारे को तात्पर्य प्रतीत हो रहा है। प्रवृत्ति यानी कर्म और कर्म धर्म अधर्म दो प्रकार के होते हैं, तो प्रवृत्ति और धर्म अधर्म एक ही बात है। तो यहाँ देखिए शब्द प्रवृत्ति साधनौ, ये जो शब्द है प्रवृत्ति साधनम ययो तो, प्रवृत्ति है साधन उपाय जिनका, ऐसे धर्म और अधर्म। अर्थात प्रवृत्ति और धर्म अधर्म समान नहीं है, प्रवृत्ति के द्वारा धर्म और अधर्म होते हैं। प्रवृत्ति मतलब कर्म, वो ठीक है, प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग जो हम लोक में करते हैं व्यवहार में करते हैं वो कर्म के लिए है। वो कर्म दोनों तरह के हो सकते हैं, धर्म कर, धर्मयुक्त कर्म अधर्मयुक्त कर्म पाप और पुण्य, ये तो कर्म के अंतर्गत आ गया। लेकिन इन धर्माधर्म कर्मों से जो धर्म अधर्म उत्पन्न होता है, जो पाप और पुण्य उत्पन्न होता है, जो कर्माशय उत्पन्न होता है, वो यहां पर प्रवृत्ति शब्द से कहा गया। प्रवृत्ति यानी कर्म, कर्म दो प्रकार के होते हैं जैसे आप कह रहे हैं अच्छे बुरे, तो इन अच्छे बुरे कर्मों से क्या होता है? कर्म का मतलब है क्रिया, जो हम व्यवहार करते हैं गति करते हैं लेन देन सेवा परोपकार असत्य इत्यादि, जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं उस क्रिया को यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द से कहा है। और क्रिया तो उसी समय समाप्त हो जाती है, नई नई क्रिया उत्पन्न होती रहती है। उस क्रिया से क्या बनता है ये प्रवृत्ति, इस कर्म से क्या बनता है? प्रवृत्ति को यदि कारण माना जाए, इस कारण से क्या उत्पन्न होता है, क्या कार्य उत्पन्न होता है, उसको धर्माधर्म कहते हैं, उसको दूसरे शब्दों में कर्माशय बोलते हैं। तो कर्म करते समय भी हम उसकी धर्म अधर्म संज्ञा करते हैं, ये उचित है या अनुचित है, और उससे जो हमारा कर्माशय बनता है उसे धर्म अधर्म शब्द से यहाँ पर कहा गया है। तो प्रवृत्ति का मतलब धर्माधर्म और धर्माधर्म का मतलब कर्माशय। प्रवृत्ति है कारण जिसका जिनका, ऐसे धर्माधर्म यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द से कहे गए। प्रवृत्ति का मतलब प्रवृत्ति नहीं लेना है, और इसी बात को समझाते हुए इन्होंने आगे उदाहरण दिया, यथा अन्न साधना प्राण, अन्न है साधन जिनके ऐसे प्राण होते हैं, यानी अन्न के द्वारा प्राण की प्राप्ति होती है, जीवन की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन चलता है, शक्ति की प्राप्ति होती है। तो दोनों अलग अलग हुए, दोनों में कारण कार्य संबंध है। तो प्रवृत्ति और धर्माधर्म में कारण कार्य संबंध है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, तो मिट्टी और घड़े में अंतर है कारण और कार्य का। लेकिन लोक में कारण को भी कार्य को कहने के लिए प्रयोग कर लिया जाता है, कारण शब्द को कार्य को कहने के लिए भी प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, अन्नम वही प्राणिनः प्राणः, अन्न को ही प्राण कह दिया। माता पिता के प्राण कहाँ रहते हैं, कौन होता है प्राण? बच्चे होते हैं। हम परमात्मा को कहते हैं आप भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं, आप प्राण स्वरूप हैं हमारे, तो वो ही हमारे प्राण हैं, ऐसा नहीं। उनसे हमें प्राण मिलता है, उनसे हमें जीवन मिलता है, उनसे हमारा जीवन चलता है। और राजनेता के प्राण कहाँ होते हैं? कुर्सी में होते हैं, वो पद पे होते हैं, वही उनका प्राण होता है। वो गया तो समाप्त हो गया, क्योंकि प्राण के निकलते ही तो आदमी मर जाएगा। तो किसके प्राण कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, ऐसा जो लोक में कहा जाता है, जिससे उसका जीवन चल रहा है वही उसका प्राण कहलाता है। तो ओम आचार्य जी, जी इनसे ये मैं ऐसा देखता हूँ, साथ जो भी अध्यात्म के मार्ग पर है, इनसे आप थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करो तो इनका थोड़ा मूल चेतना का और विकास होगा जी। कि पहले तो निवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं, मीन्स श्रेय में, ब्रह्मचर्य में, आजीवन भगवान के लिए समर्पित रहने के लिए आ जाते हैं जी। फिर ये प्रवृत्ति और ये पराविद्या जी, और अपराविद्या, प्रवृत्ति और निवृत्ति जी, माने प्रवृत्ति निवृत्ति अपराविद्या और पराविद्या जी, दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो जैसे ही ये शास्त्र में पढ़ते हैं, गुरुजनों से संकेत सुनते हैं, तो भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं, ये तो धर्मयुक्त प्रवृत्ति का भी त्याग करना है, वो क्रम भूल जाते हैं जी। कि धर्मयुक्त प्रवृत्ति अधर्मयुक्त प्रवृत्ति से निवृत्त होंगे, धर्मयुक्त प्रवृत्ति आने आएंगे, एक स्टेप है, और उससे फिर जो निष्काम कर्म है या दिव्य कर्म है उसमें प्रवेश करेंगे। अपराविद्या से पराविद्या में प्रतिष्ठित हुए, अर्थात जो शास्त्रों में संकेत है वैसा जीना शुरू करेंगे, तब हमारे भीतर जो है शाश्वत सत्य, पूर्ण सत्य प्रतिष्ठित होगा। तो इस बारे में थोड़ा सा इनको थोड़ा इन्वॉल्व करो, तो शायद भ्रांति ना रहे, नहीं तो जो है फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है बहुतों की जी। तो स्वामी जी आप बताएं क्या प्रश्न पूछे इनसे, इनसे प्रश्न ये पूछो कि प्रवृत्ति करनी चाहिए कि नहीं। तो स्वामी जी प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने सुनी लिया कि यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द का एक कथन आया, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष। तो प्रवृत्ति होगी तो जन्म होगा, और जन्म होगा तो दुख होगा। अब दुख तो हमें चाहिए नहीं, तो दुख नहीं चाहिए तो जन्म भी नहीं चाहिए हमें, और जन्म से बचना है तो किससे बचना होगा? प्रवृत्ति से बचना होगा, इसलिए प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। ठीक है, और प्रवृत्ति माने धर्म युक्त कार्य, उनको भी छोड़ना चाहिए। जो भी प्रवृत्ति मतलब सारी हो गई, नहीं अधर्म को तो समझ नहीं आता। ऐसा जो सामान्य अर्थ लेते हैं, देखिए लोक में बहुत प्रचलित है, ऐसे बहुत सारे साधना के पथ हैं, लोग ऐसे ऐसे बड़े बड़े संप्रदाय हैं, कहते हैं कि कर्म तो बंधन का कारण है, ये शास्त्र भी कहता है, वैसे तो यहाँ भी कह रहे हैं, तो बुरे कर्म करो तो भी बंधन का कारण है, पुण्य कर्म धर्म करो तो भी बंधन का कारण है, वहां सोने की जंजीर होती है, ये लोहे की होती है, लेकिन जंजीर तो जंजीर ही है, वो भले ही सोने की है, इसलिए वो कर्म मात्र से निवृत्त हो जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सत्य दाता राम। नहीं करना कुछ काम, इसके आगे इतना और जोड़ दो जी, वो तो तात्पर्य की कुछ नहीं करना, इससे अर्थ क्या लेते हैं? अजगर कोई चाकरी थोड़ा ना करता है, किसी की नौकरी करता है क्या? नौकरी चाकरी, और फिर भी पेट तो भरता ही है उसका। और पंछी क्या काम करता है? कोई काम करता है फिर उसको अन्न मिलता है, ऐसा थोड़ा ना, गया और ले लिया, जहां जहां अन्न है बस, अतिरिक्त कार्य करके वेतन के फल के रूप में थोड़ा ना होता है। तो दास मलुका कह गए कोई रहे होंगे व्यक्ति, तो सबके दाता राम है, तो राम ही सब कुछ दे देंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो कहते हैं। और साधना की दृष्टि से भी बहुत से लोग कहते हैं कि कर्म तो बंधन का कारण है, इसलिए कर्म तो हमें करना ही नहीं चाहिए। और यहां भी यही बात आ गई, दुख जन्म प्रवृत्ति, तो दुख से बचना है, जन्म से बचना है, तो प्रवृत्ति छोड़नी होगी, तो प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? जो दुख का कारण है, पीछे चार बातें आई थी, दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय, हे तो हान और हान उपाय। तो जब हमें ज्ञान हो गया कि ये दुख का कारण है, ये ज्ञान हो गया, तो इससे कुछ हमारे और ज्ञान उत्पन्न होगा ना, हे मतलब ग्राह्य या त्याज्य, हे ग्राह्य और उपेक्षा, कोई बुद्धि तो उत्पन्न होगी ना। तो प्रवृत्ति दुख का कारण है, तो हमारे को क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी किसमें है? प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए, प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए, प्रवृत्ति तो दुख का कारण हुआ ना। नहीं, अभी सूत्र को देखें हम, जो ऊपर ढंग से अगर यूं देखें, जिस तरफ स्वामी जी संकेत करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि शास्त्र सीधा सीधा कह रहा है ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाननम, तो प्रवृत्ति ही तो दुख का कारण है, आगे श्रृंखला है उसमें प्रवृत्ति भी दुख का कारण है। इस नियम का सभी पालन करेंगे, ऐसे ही नहीं बोलना है कभी भी, हाथ खड़ा करेंगे संकेत होगा तभी बोलना है आपको। तो प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो दुख का हेतु है, उसमें हे बुद्धि उत्पन्न होगी या नहीं, ये छोड़ने योग्य है, होगी या नहीं, हाँ या ना बोलिए। जो नहीं कहते हैं वो दुख के कारण में, मेरे अब इस वाक्य का ध्यान दीजिए, दुख का जो कारण है उसमें हे बुद्धि होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, ना तो कोई नहीं बोलेगा, ये तो अटल सिद्धांत है। तो प्रवृत्ति दुख का कारण है या नहीं, हाँ या ना? है। तो अब निष्कर्ष क्या निकल के आएगा? प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कोई निर्णय आ सकता है? जब आपने पिछले दो वाक्य मान लिए कि दुख का कारण प्रवृत्ति है और जो दुख का हेतु होता है वो छोड़ने योग्य होता है, ये दो वाक्य आपने स्वीकार कर लिए, इसमें कोई आपको हस्तक्षेप नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है, कोई मना करता हो तो बोलो। इन दो वाक्यों में एक मिनट, अभी रुको, मैं फिर से स्पष्ट बोल रहा हूं और उसमें हाँ ना उत्तर देना केवल, और कुछ नहीं बोलना। जो दुख का कारण है वो छोड़ने योग्य होता है या ना छोड़ने योग्य होता है? और मत बोलिए अभी, अभी उन्हीं को बोलने दीजिए, छोड़ने योग्य होता है। प्रवृत्ति दुख का कारण है ये शास्त्र कह रहा है या नहीं? लेकिन मत बोलिए अभी, हाँ ना का उत्तर दीजिए, ये मत बोलिए अभी, वो अभी आगे जाएंगे, पहले इसका हाँ ना उत्तर दीजिए, शास्त्र ये कह रहा है या नहीं कह रहा है? अब आप बार बार उसी बात को बोल रहे हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए केवल, शास्त्र दुख का कारण प्रवृत्ति को मान रहा है या नहीं? पहले हाँ ना उत्तर दीजिए, डर क्यों रहे हैं? हाँ कहकर के भी तो आप अपनी बात कह सकते हैं, तो हाँ तो मैं भी कह रहा हूँ, स्वामी जी भी कहेंगे, कोई मना तो न करेगा, अब उसके बाद भी तो हम कुछ कह सकते हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ, जब ये दो बातें आ गई तो प्रवृत्ति छोड़ने योग्य ही तो होगी जब दो चीजें हमारी अटल आ गईं, तो ये निष्कर्ष तो अनिवार्य आएगा ही। जो दुख का कारण है यानी दुख का कारण प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति छोड़ने योग्य है, ये निष्कर्ष हमारा आएगा और इधर उधर नहीं जा सकते। इसलिए प्रवृत्ति को छोड़ने वाले बहुत लोग हो गए, बड़े बड़े वर्ग बने गए साधु संतों के। हमारा ये काम ही नहीं है, ये तो गृहस्थियों का काम है। साधु संत कर्म करे तो वो साधु ही नहीं हुआ फिर तो, ये तो फिर वो उन्हीं कर्मों में फंसा हुआ है, संसार के कर्मों में फंसा हुआ है। ऐसी आलोचना भी करते हैं उसको, उनको साधु मानते ही नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी मान्यता है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बात दिखने में छोटी सी है लेकिन इसके आधार पर बड़े बड़े संप्रदाय बने हुए हैं और ऐसा ही उपदेश देते हैं, ऐसा ही करते हैं। और जो ऐसा नहीं करते उनको साधु नहीं मानते, सन्यासी नहीं मानते, उनको निवृत्ति मार्गी नहीं मानते, तो प्रवृत्ति मार्गी और ये बंधन में ही आएगा, मुक्ति इनका लक्ष्य नहीं है ऐसा मानते। इतनी बड़ी बात है जिसकी तरफ स्वामी जी संकेत करना चाहिए। तो सामान्य निष्कर्ष तो यही आता है इन तीन बातों से। अब लेकिन वाली बात जो आपकी आएगी कि ये निष्कर्ष हम फिर भी नहीं निकाल रहे या नहीं निकालना चाहिए, आप ये बताइए निष्कर्ष निकालना चाहिए या नहीं। अच्छा, तो अब कोई ऐसा है कि जो ऐसा ही निष्कर्ष निकलना चाहिए जो मैंने तीसरा बताया कि इसलिए प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए, इस निष्कर्ष में हां कहने वाला कोई हो तो खड़ा करें। प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए, प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, क्यों छोड़ देनी चाहिए ये बताइए। जब हमें ये ज्ञात हो गया आचार्य श्री कि प्रवृत्ति से ये दोष है, फिर हमें कर्माशय तैयार होगा, फिर से जन्म मिलेगा, दुख दुख के कारण बने रहेंगे, तो फिर प्रवृत्ति हमें छोड़ देनी चाहिए ताकि हम मुक्ति की ओर बढ़ सकें स्पष्ट रूप से। ठीक है, ये ठीक है। और कोई इनका सहयोगी है इनके पक्ष में? ये जो श्रद्धा आचार्य जी पढ़ा रहे हैं ये भी प्रवृत्ति है, ये जो दर्शन पढ़ा रहे हैं या जो हम यहाँ पतंजलि पीठ में सेवाएं कर रहे हैं, श्रद्धेय गुरुजी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, जो आप मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो ये भी प्रवृत्ति है, धर्मयुक्त कर्म भी प्रवृत्ति है, ये समझ के बोलना उत्तर आप आचार्य जी का। तो आपने से अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्योंकि अधिकांश तो यही कह रहे हैं कि नहीं ये उत्तर नहीं आना चाहिए कि प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। तो प्रवृत्ति क्यों नहीं छोड़ देनी चाहिए जब प्रवृत्ति दुख का कारण सिद्ध हो रही है, तो प्रवृत्ति क्यों नहीं छोड़ दी नहीं चाहिए इसका उत्तर देंगे जो ये। आप बताइए। प्रवृत्ति हमें नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि हैं जो इस मार्ग पर चल पड़े हैं उनको लगता है कि मतलब हमें प्रवृत्ति छोड़ के हमें मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे ऋषि मुनि को मैं अज्ञानी मानता हूं। और भले ही वो सिद्धि प्राप्त कर ले और हम भले ही सिद्धि प्राप्त ना करें, फिर भी देश हमें बचाएंगे और वो सिद्धि प्राप्त करके भी कुछ नहीं कर सकते। बैठिए। देखिए, आपने जो बात को सिद्ध करना चाहा वो बात ठीक होते हुए भी जो प्रक्रिया आपने अपनाई वो न्याय युक्त प्रक्रिया नहीं है। आपने जो कारण बताया, आपने एक तो कहा कि वो लोग गलत हैं, मैं ये मानता हूं कि ये ठीक है ऐसा करना चाहिए, मैं मानता हूं वो गलत है, ये आपके कथन है, ये कोई प्रमाण नहीं है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ हेतु प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये न्याय की शैली है। आपकी बात सत्य होते हुए भी निष्कर्ष वहीं पर ही पहुंचेंगे, पर आपने जिस तरीके से कहा तो दूसरा भी कह सकता है ऐसे ही, नहीं आप गलत कह रहे हो, वो गलत है, ये है। इतने मात्र से कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये बातचीत कैसी है? ये जल को न जाने वाली है, ये वाद के नियमों से विपरीत है। हम कोई बात रखते हैं तो उसके लिए कोई कारण बताना चाहिए। जब पीछे कारण ये दूसरे पक्ष का आ रहा है कि दुख का कारण प्रवृत्ति है जैसा इन्होंने भी कहा, तो ये तो शास्त्र प्रमाण कह रहा है, शब्द प्रमाण कह रहा है, दर्शन हमारे लिए प्रमाण है, तो फिर क्यों आप ऐसा नहीं मान रहे हो? उसमें आपको कोई कारण बताना पड़ेगा। बताइए। ओमाचार्य जी, यहाँ पे प्रवृत्ति के बारे में जो बताई गई है वो बातें सही है, हमें नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक साधु संतों की बातें हैं वहाँ पे वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो जो भी कर्म करते वो प्रवृत्ति नहीं बनती। अच्छा, वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी तो प्रवृत्ति नहीं बनती, यानी उनके कर्म प्रवृत्ति धर्माधर्म नहीं बनाते जी। और हमारे क्यों बनाते हैं, अन्यों के क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे जो भी कर्म होते हैं ना, उसमें हमारा इच्छा रहता, मतलब सकाम होते हैं, मतलब हम उसमें फल पाने की इच्छा रखते हैं, तो वही चीजें हमें प्रवृत्ति बनाती है। ठीक है, तो यहाँ सूत्र में दुख का कारण जन्म को बताया, जन्म का प्रवृत्ति को बताया, लेकिन कौन सी प्रवृत्ति, ये तो विवेचना करनी पड़ेगी। अब प्रवृत्ति का भी कारण क्या बता रखा है उन्होंने, दोष बता रखा है, यानी दोष राग द्वेष आदि से युक्त जो प्रवृत्ति है वो जन्म का कारण है और वो दुख का कारण है। हम शास्त्र को केवल इतना ही क्यों देखें, दुख जन्म और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति पे आके रुक गए, और प्रवृत्ति मतलब हर कोई प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति, ऐसा तो ये नहीं कह रहा है शास्त्र। इन्होंने कहा प्रवृत्ति कौन सी, जिसका कारण दोष है, और दोष कौन से, जिनका कारण मिथ्या ज्ञान है। तो यदि कोई प्रवृत्ति दोष से रहित हो, राग द्वेष से रहित हो, जिस मिथ्या ज्ञान से रहित हो, दूसरे शब्दों में कहें कि निष्काम हो, तो वो प्रवृत्ति जन्म का कारण नहीं बनेगी, वो प्रवृत्ति दुख का कारण नहीं बनेगी, ये शास्त्र का तात्पर्य है। तो यहां प्रवृत्ति शब्द को देख करके प्रवृत्ति को ही छोड़ देना ये तात्पर्य नहीं है। मूल कारण तो इन्होंने तत्वज्ञान बताया, तत्वज्ञान करना है, मिथ्या ज्ञान हटाना है, उससे दोष हटेंगे, ये काम हमें करना है, प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना है। अब यो तो दुख का कारण जन्म है इन्होंने बताया, तो हमें क्या करना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे भी करते हैं, करते हैं, और इस न्यूज में आता है इतने लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की, ऐसे देश और दुनिया में हो रहा है, इतने लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की कि तो जन्म मतलब दुख का हेतु है, इसको छोड़ देते हैं, भगवान के चरणों में चलते हैं। तो दो तरह से छोड़ते हैं लोग, कुछ 10-20-30-50 दिन, दो दो महीना भूखे रह करके छोड़ते हैं, कुछ आत्महत्या करके छोड़ते हैं, कई तरह से लोग छोड़ते हैं जी। तो इस शास्त्र के आधार पर, वचनों के आधार पर अगर कोई कहे कि दुख का कारण जन्म, जन्म का कारण प्रवृत्ति है, इसलिए प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए, तो बोले ठीक है, अगर आप इसी शैली से चल रहे हैं, अब ये दूसरे ढंग से उनको कथन किया जा रहा है आक्षेप के रूप में, और वो जिस शैली से सोच रहे हैं उस शैली को मानते हुए किया जा रहा है अपूर्वगम से। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो दुख का कारण जन्म है, तो आपने अभी ये जन्म क्यों धारण कर रखा है, अभी आप जीवित क्यों हैं? जैसे आपने प्रवृत्ति छोड़ी, वैसे आपको क्या और छोड़ देना चाहिए था, जन्म, लेकिन इसको तो आपने नहीं छोड़ा। अब उनसे अपन पूछेंगे कि आपने जन्म, ये आत्महत्या क्यों नहीं कर ली, वो क्या उत्तर देंगे, वो क्या उत्तर देंगे, नहीं बोले कि जन्म जीवन चल रहा है इतने मात्र से थोड़ा, इससे तो हम साधना भी कर रहे हैं, दुख को हटाने के लिए, क्या भाई तो कारण है ये जन्म, ये शरीर इतना अद्भुत दिया है परमात्मा ने, मनुष्य शरीर, ये दुख को हटाने का भी तो कारण है ये जन्म, ये केवल दुख का ही कारण है ऐसा थोड़ा है, इसलिए हम जन्म धारण करते हैं। तो बोले जैसे यहां आप लगा रहे हो वैसे प्रवृत्ति में भी लगा लीजिए, प्रवृत्ति जन्म और दुख का कारण है, लेकिन प्रवृत्ति जन्म से छूटने का भी तो कारण है, तपस्या साधना दुख से छूटने का, जन्म से छूटने का कारण भी तो यही है, इसी के माध्यम से तो हम मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला भाई, क्या निष्कर्ष निकाला, सामूहिक रूप से बोल सकते हैं आपने, शुद्ध आचार्य श्रेणी जो स्पष्ट किया स्वामी जी, ये जो एक दो जो ये कह रहे थे कि प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए, इनसे पूछ लेते हैं, आप जो कह रहे थे कि प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए, तो क्या इससे हम निकालना है प्रवृत्ति छोड़ देनी, रजनीश जी बताओ। हाँ आचार्य से प्रवृत्ति से मेरा तात्पर्य समय वही था, चूंकि स्पष्टीकरण मैंने नहीं दिया था, केवल प्रश्न का स्पष्टीकरण दे दो, तो स्पष्टीकरण में यही है, नहीं स्पष्टीकरण दो, जो दोष युक्त सकाम कर्म है ना, उनकी प्रवृत्तियों को छोड़ देना चाहिए, निष्काम भाव से हम प्रवृत्तियों में आसक्त रह सकते हैं, उसको आसक्त शब्द नहीं बोलते, वैसे अर्थ की दृष्टि से तो ठीक है, शब्द धीरे धीरे परिष्कृत, पूरा उत्तर नहीं मिला आचार्य जी अभी, दूसरे से पूछो किसी, आप बताइए पूरा उत्तर, एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। ओ गुरु जी, मैं इसमें आपने प्रमाण देने के लिए कहा था, नहीं पहले वो उत्तर दीजिए, अभी चल रहा है, उसी विषय में बताऊंगा जी, इसी सूत्र से जुड़े हुए शब्दों में उत्तर दीजिए, इसी सूत्र में जो शब्द है उन्हीं से उत्तर दीजिए जी स्वामी जी। इसमें हमें ये कहा है कि जो मिथ्या ज्ञान है वो हमें तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हटेगा, और मिथ्या ज्ञान हटने पर फिर हमारे दोष हटेंगे, तो इसमें दोष बीच में बच गए। केवल मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्ति को छोड़ देना, प्रवृत्ति तब छोड़नी है जब दोष हट जाए, यानी दोष पूर्ण प्रवृत्ति को छोड़ना है, इसी सूत्र में वो बातें हैं। और अन्य संदर्भ में मैं एक लाइन बताना चाह रहा था कि गीता में भी कहा है कि जय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षिति, और दूसरी जगह ये भी कहा कि नहीं जातु कर्मणि अतिष्ठ, यानी कि इस जन्म में कोई भी जीवित व्यक्ति कोई भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन दोषपूर्ण कर्मों को छोड़ना। और इस सूत्र में भी वही बात, नहीं कश्चित क्षण जातु तिष्ठति अकर्म के। जी जी, पूरा उत्तर नहीं मिला अभी भी। सूत्र के शब्दों में उत्तर दो भाई। प्रणाम आचार्य जी, स्वामी जी, गुरु जी, प्रणाम। यहाँ पर 19 पृष्ठ में प्रवृत्ति शब्द को बताने के लिए कहा गया कि प्रवृत्ति साधनों धर्माधर्मों प्रवृत्ति शब्देन उक्तौ, और धर्माधर्म को हम जो उत्तम कर्म है उससे जो फल मिलता है अच्छे माता पिता या गुरुजन, और जो बुरे कर्म है जो उससे हमको दुख आदि। संक्षेप उत्तर दो जी। तो यहाँ धर्माधर्म को कर्माशय के रूप से हम देखेंगे, और ऐसी प्रवृत्ति जो साधन बनता है धर्माधर्म का अर्थात कर्माशय का, ऐसी प्रवृत्ति को यहाँ हम छोड़ सकते हैं। जो धर्माधर्म का साधन नहीं बनता ऐसी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति छोड़ने योग्य नहीं है, वो तो ग्राह्य है क्योंकि वो मोक्ष का प्रदायक हो सकता है। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जो धर्माधर्म का कारण नहीं बनती, जो निष्काम कर्म है? सूत्र में, सूत्र के हिसाब से बताइए। सूत्र में तो निष्काम शब्द नहीं पढ़ा जी, सूत्र में के अनुसार इसका कुछ उत्तर देने का प्रयास। तो निश्रेयस के लिए जो प्रवृत्ति होगी जी, उसको हम ले सकते हैं। निश्रेयस के लिए कब होगी प्रवृत्ति? निश्रेयस के लिए तो ज्ञान होने के बाद ही होगी। ज्ञान होने के बाद? ज्ञान होने से क्या होगा? ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान हटेगी, और मिथ्या ज्ञान हटने से धीरे धीरे ऐसे करके अंतिम में दोष हटेंगे। दोष हटेंगे तो दोष रहित तो जो प्रवृत्ति है जी, वो जन्म और दुख का कारण नहीं होती, और उसका निषेध यहाँ नहीं किया गया। प्रवृत्ति मात्र का निषेध करना इस सूत्र का या तो इस शास्त्र का या हमारी पूरी वैदिक परंपरा का कहीं तात्पर्य नहीं है। दो शब्द इसी में है ना आचार्य जी? जी, मिथ्या ज्ञान व दोष युक्त प्रवृत्ति से निवृत्ति की बात कर रहे हैं बस। ठीक है, ऐसा इसे आगे वाले दो शब्द जोड़ देंगे तो पूर्णता आ जाएगी बस। तो स्वामी जी सूत्र में ही रहेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्वामी जी ने वाक्य बोला उसको धरा लेते हैं, मिथ्या ज्ञान और दोष से युक्त जो प्रवृत्ति है वो दुख का कारण है, और इसका उल्टा कर देंगे तो शुद्ध ज्ञान यानी तत्व ज्ञान और दोष से रहित जो प्रवृत्ति है वो दुख का कारण नहीं है, वो हमें करनी होती है। ये इसका निष्कर्ष तात्पर्य आ गया। ठीक है स्वामी जी, तब आप लोगों को कल के पाठ में से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा। कोई नहीं है, सबका पूरा हो गया तो ठीक है, फिर मैं पूछूंगा। श्रद्धा जी को दीजिए। प्रणाम आचार्य जी, कल प्रत्यक्ष की हम बात कर रहे थे तो उसमें जो आंखों से देखने को मिल रहा है वो प्रत्यक्ष है और उसको हम प्रमाण मान रहे हैं। तो जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी हो गई है तो हम लोग जो जैसे अभी स्काइप में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो क्या इसको प्रत्यक्ष मानते हैं? मतलब ये मैं शब्दों के लिए नहीं पूछ रही हूँ, सच में क्या हम उनको उसको प्रत्यक्ष में ग्रहण कर सकते हैं क्या? वो प्रत्यक्ष जैसा है लेकिन पूरा प्रत्यक्ष नहीं है, तो उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये प्रमाण है? कर सकते हैं उस पर अंशतः, उस पर प्रमाण कर सकते हैं और उस पर पूरा पूरा भी हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर ये पता है कि ये वीडियोग्राफी की गई है, पूरा जू का तू संचय किया, फिल्मों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, गलत ढंग से आगे पीछे बात नहीं की गई है, वो सब है तो वो प्रमाण स्वीकार किया जाता है, न्यायालय भी इस बात को स्वीकार करता है। ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही हम इसको लेंगे, क्योंकि ये जो साधन थे यंत्र ध्वनि के या चित्र के चलचित्र के, ये भी प्रमाण के रूप में माने जाएंगे। जैसे हम इन आंखों से देखते हैं, आंखें दुर्बल हो तो हम चश्मे से देखते हैं तो भी उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और भी बहुत दूर की चीज देखनी हो तो दूरबीन से देखते हैं, और बहुत सूक्ष्म चीज देखनी हो तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं, ये सब भी प्रत्यक्ष में आते हैं। बस इसी तरह से इनसे भी जो देखा जाता है, इन यंत्रों से, वीडियो से, वीडियो कैमरे से, या तो उपग्रह से, वहां भी कैमरे लगे होते हैं, धरती के बारे में कुछ वो जानकारी करते हैं, वो यथावत ही मानी जाती है। ये इंद्रिय की यानी नेत्र का ही विस्तार है, प्रकृति जन्य साधनों को हमने बढ़ा लिया उसी का विस्तार है, तो इसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत लिया जा सकता है कि इससे जो हम देखते हैं वो भी प्रत्यक्ष ही है, और उसको उस पर भी हम विश्वास कर सकते हैं। यदि कुछ शर्तें हैं जो आगे हम प्रत्यक्ष प्रमाण में देखेंगे, वो शर्तें हमारे सामान्य प्रत्यक्ष पे भी घटती हैं और इन साधनों से होने वाले प्रत्यक्षों पर भी घटती है, वो विषय आगे आएगा। एक और प्रश्न है आचार्य जी, शब्द प्रमाण के बारे में बात हो रही थी, तो क्या सारे शब्द प्रमाण होंगे? जैसे कि हमारे सामने जो भी व्यक्ति बैठा है उसने कुछ शब्द कहा, तो उसको हम कैसे प्रमाण में स्वीकार करें? उन्होंने कौन से शब्द ऐसे तो नहीं कहा शास्त्र में, शब्द को प्रमाण कहा जी? तो सारे शब्द प्रमाण नहीं होते, जब ये शब्द प्रमाण की आगे परिभाषा लक्षण करेंगे तो आप्तोपदेश शब्द, आप्त का उपदेश शब्द कहलाता है, वो व्याख्या वहां पर होगी, तो जो जानने वाले हैं उनका वचन ही शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। और ठीक है जी, कुछ ओम प्रणाम आचार्य जी, पृष्ठ नंबर 25 अंतिम पंक्ति का अंतिम वाक्य जी, सचेयम प्रमिति ही प्रत्यक्ष परा जी, यहाँ पर जो परा शब्द है परम अर्थ में आया है क्या? प्रत्यक्ष पर इसकी समाप्ति होती है, प्रत्यक्ष परा मतलब प्रत्यक्षावसाना। ये जो प्रमिति है यानी ज्ञान की परंपरा है, जानने की इच्छा, फिर हमारा जानना, ये कहाँ जाकर के पूर्ण होता है, उसकी समाप्ति, उसका चरम कहाँ पर है, वो प्रत्यक्ष में है। ये बात कुछ उमाचार्य, अनुमान और उपमान में स्पष्ट भेद बता दीजिए। ये आगे और जब हम इन प्रमाणों को विस्तार से देखेंगे वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा जी। उमाचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 21 जी, इस शास्त्र की प्रवृत्ति तीन ढंग से, त्रिव्य, तीन विधानों से चलती है ऐसे बता रहे हैं जी, तो उसमें उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा जी, ये थोड़ा स्पष्ट होने चाहिए जी। और बाद में ना थोड़ा आगे जा करके तत्र उद्दिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणम् उच्यते, ये प्रविभक्त कैसे करेंगे ये स्पष्ट नहीं जी। देखिए, उद्देश्य का मतलब होता है संक्षेप रूप में कथन करना, केवल संकेत करना, और वो संकेत नाम के रूप में करते हैं ये, जैसे कि इस 16 चीजों को इन्होंने गिनाया प्रथम सूत्र में, अभी कुछ बताया तो है लेकिन थोड़ा सा बताया, उनका नाम मात्र बताया। तो जब ये किसी बात को नाम मात्र से उल्लेख करते हैं उसको उद्देश्य कहते हैं। अब प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ये इनका उद्देश्य किया। अब प्रमाण को लेकर के जब इसका विभाग किया जो हमने पीछे देखा, और चार प्रमाणों के नाम गिना दिए, उद्दिष्टस्य प्रविभाग, प्रविभाग किया यहाँ पर, विभाग वचनम किया, ये भी एक तरह का उद्देश्य ही है, ये उद्दिष्ट ही किया गया है। प्रमाण पहले कहा गया अकेला, अब प्रमाण के चार भेद हैं, तो यहाँ प्रमाणों के केवल नाम दिए गए हैं, ये प्रत्यक्ष क्या होता है ये नहीं बताया, केवल प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दाह प्रमाणानी, प्रमाण ये चार होते हैं, ये जो नाम दिए। तो ये जो विभाग वचन है ये भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है, तो नामोल्लेख पूर्वक कथन करना, संकेत करना, ये तो उद्देश्य कहलाता है। तो जिस जिस का वर्णन करते हैं उसका पहले उद्देश्य करते हैं, और उसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि उसका हमें कुछ परिभाषा बतानी होगी, लक्षण बताना होगा। ये कहते किसको है, प्रमाण कहते किसको है, प्रत्यक्ष कहते किसको है, हित्वाभास कहते किसको है, संशय कहते किसको है इत्यादि, उसकी कुछ परिभाषा देंगे, लक्षण देंगे। दो बात हो गई। अब ये कहने के बाद में, चूंकि ये प्रमाण शास्त्र है, उसकी कसौटी कसता है कि ये जो आपने लक्षण कहा सूत्र में, जो ये बात कही, ये ठीक है या नहीं है, ये कहने की आवश्यकता है या नहीं है, ये प्रत्यक्ष में घटता है या नहीं घटता है, विवेचना करेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे। बिना परीक्षा के ये मानते नहीं है, इनके ये एक ही संकेत देना चाहते हैं कि बिना परीक्षा के कुछ मत मानिए। जो भी मानना है परीक्षा पूर्वक कसौटी से छान करके, जांच करके फिर ग्रहण कीजिए, इसका मूल संकेत यही है। इस पूरे शास्त्र को पढ़ के अगर हमारे में ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो शास्त्र सार्थक है। तो उस काम को ये खुद क्यों नहीं करेगा, इस काम को करते हुए, यानी परीक्षा को करते ये हुए ये हमें सिखा देता है कि कैसे परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा करने का हमारा अभ्यास दिलवा देता है। बार बार अलग अलग चीजों को उठाएंगे, उसकी परीक्षा करेंगे, पूर्व पक्ष कहेंगे, उत्तर पक्ष कहेंगे, खंडन करेंगे, मंडन करेंगे, ये करते करते करते करते हमारा दिमाग कैसा बन जाएगा, हम परीक्षक बन जाएंगे, लिखने वाले बन जाएंगे, जांच करके स्वीकार करने वाले बन जाएंगे। तो उद्देश्य और लक्षण करने के बाद में परीक्षा भी करते, उसकी विवेचना। ये जब आप जैसे जैसे आगे शास्त्र पढ़ेंगे वहां उस प्रसंगों में संकेत भी मैं कर दूंगा कि देखो अब ये परीक्षा करें, खुद बोलते हैं अब इसकी परीक्षा की जाती है। तो ये जो तीन चीजें हैं, आपको थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा एकदम कि ये इन तीन से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, और प्रविभाग वाला भी हो गया। ठीक है, इतना रखते हैं, फिर आगे का पाठ शुरू करते हैं। वेद मित्र जी सबसे अंत में उठाते हैं। आचार्य जी 25 पृष्ठ में यहाँ लिख रहे हैं, युंजानस्य योग समाधि जम आत्म मनसो संयोग विशेष विशेषात आत्मा प्रत्यक्ष इति। यहाँ योग समाधि जम ये प्रथमांत पद है और आगे आत्मा और प्रत्यक्ष ये भी प्रथमांत पद है, तो ये दोनों के साथ इनका संबंध कैसे बिठाएंगे? योग समाधिजम आत्म मनसः संयोग विशेषात यत् प्रत्यक्षम। तो युंजानस्य इस योगी का योग समाधिजम, योग और योग समाधि जन्य जो ज्ञान है जो उत्पन्न होगा वही प्रत्यक्ष कहलाएगा। योग समाधिजम और आत्म मनसः संयोग विशेषात आत्मा प्रत्यक्ष इति, आत्मा है ये ऐसा है, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहा गया। प्रत्यक्षम को इन्होंने खोला है, प्रत्यक्षम युंजाना से योग समाधि जम, योग समाधि जन्य जो प्रत्यक्ष के साथ में इसको जोड़ सकते हैं हम। आचार्य जी यहाँ पर प्रश्न ये था कि आत्मा और प्रत्यक्ष एक चीज है, वहाँ जो प्रत्यक्षम था वो प्रमाण के लिए आया था, यहाँ एक प्रत्यक्ष जो है ये आत्मा प्रत्यक्ष है, प्रमाण को प्रत्यक्ष नहीं कह रहे? नहीं, ये आत्मा प्रत्यक्ष का ये मतलब नहीं है कि आत्मा ही प्रत्यक्ष है, आत्मा प्रमेय के रूप में प्रत्यक्ष है। आत्मा का प्रत्यक्ष किया गया, आत्मा और मन के संयोग से आत्मा का जो प्रत्यक्ष होता है ये कहा गया। बस आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण है या प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान है ऐसा नहीं कह रहे जी। आत्मा यहाँ पर प्रमेय के रूप में है और यहाँ सन्निकर्ष बताया गया कि ये देखिए आत्मा का प्रत्यक्ष भी होता है और वो योगियों को होता है और वो योग समाधि जन्य होता है, उसमें आत्मा और मन का सन्निकर्ष होता है, बस इतना ही है। ठीक है, और इसकी वाक्य रचना के बारे में जो है उसको फिर मैं और बाद में विचार करके बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 26 मध्य से, अथ विभक्ता नाम लक्षणमिति। अब विभक्तों का यानी विभक्त प्रमाणों का, प्रमाण का विभाग पिछले सूत्र में बताया गया चार प्रकार, अब उनका लक्षण बताया जा रहा है। शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो प्रमाण शब्द का उद्देश्य किया पहले सूत्र में, और तीसरे सूत्र में प्रमाण के जो भेद थे चार उनका उद्देश्य कर दिया, और अब लक्षण कह रहे हैं। और उसमें प्रत्यक्ष सबसे पहले आता है तो उसका लक्षण कह रहे हैं। तो सूत्र बोलेंगे, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम। इसमें व्यपदेशम लिखा हुआ है, व्यपदेश्यम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो कहा इंद्रिय इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब जो हमारा साधन होती है जिससे हम जानते हैं वो इंद्रियां हैं, जैसे ज्ञान इंद्रियां, जैसे कि मन। तो उन इंद्रियों का अर्थ उन अपने अपने विषय के साथ में, जिस इंद्रिय का जो विषय होता है, नेत्र का विषय रूप हो गया, श्रोत्र का विषय शब्द हो गया, रसनेन्द्रिय का विषय रस हो गया इत्यादि। अब इंद्रियों का अपने अपने अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष होता है यानी संयोग होता है, उस सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान होता है, जब जब सन्निकर्ष होगा तब तक ज्ञान होगा। मैं हाथ में कोई चीज वस्तु लेता हूं, इसका इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय का इसके साथ सन्निकर्ष हुआ, तो इस सन्निकर्ष से संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अंतिम शब्द लीजिए ज्ञानम प्रत्यक्षम, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। किसी भी इंद्रिय का, ज्ञान इंद्रिय का, मन को भी लेंगे, किसी भी ज्ञान इंद्रिय का, इंद्रिय का अपने अपने अर्थ के साथ में जो सन्निकर्ष होता है उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। पीछे बात आई थी कि वृत्ति किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा था सन्निकर्ष अथवा ज्ञान, दो बातें कही थी। अब यहां जो ये प्रत्यक्ष कह रहे हैं, इस सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष हुआ उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। कह रहे हैं यहां पर दो बातें हैं, एक तो जैसे हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, वृक्ष को देख रहे हैं, ये जो देखने की प्रक्रिया चल रही है, हम कह रहे हैं कि मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, ये प्रक्रिया चल रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रक्रिया चल रही है, इसको भी हम प्रमाण कहते हैं। इसी के माध्यम से तो हम जानते हैं, आंखों से जान रहे हैं, देखा, उस तरफ अपने चेहरे को ले गए, दृष्टिपात किया और मेरे को पता लग गया। इस प्रक्रिया को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है, लेकिन यहां इन्होंने इसको प्रत्यक्ष नहीं कहा है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को यहां पर इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान वहां पर, यहां पर प्रत्यक्ष, ठीक है। वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, कब हम उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, उसके लिए कुछ इन्होंने शर्तें कही हैं। तो कहा अव्यपदेश्यम, व्यपदेश कहते हैं कथन को, बोलने को, शब्द के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको उसको व्यपदेश्य कहते हैं। व्यपदेश से जो उत्पन्न हो रहा है, किसी के कहने से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि सुन करके या आंख से देख करके या हाथ से छू करके जो हम शब्दों का वाक्यों का ज्ञान करते हैं वहां भी तो इंद्रियात सन्निकर्ष होता है। हमने सुन करके जाना राष्ट्रपति भवन ऐसा ऐसा है, हमने देखा नहीं है, किसी ने बताया दिल्ली में राष्ट्रपति भवन ऐसा ऐसा है, अब उन्होंने बोला, वो शब्द हमने सुना, तो इंद्रियात सन्निकर्ष हुआ है, तो जो लक्षण इन्होंने दिया था इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है तो वो तो इसमें भी होता है, हमें सुन करके भी होता है, इस पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं वाक्य उससे भी होता है, शुक्र के भी होता है। वो ज्ञान प्रत्यक्ष में ना आ जाए इसलिए इन्होंने कहा अव्यपदेश्यम, कहने से शब्द के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है उसको छोड़ करके उसको इसमें नहीं लेना है प्रत्यक्ष में, इसलिए अव्यपदेश्यम। इसको और आगे खोलेंगे। आगे कहा अव्यभिचारी, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो कभी खंडित नहीं होना चाहिए, जो ज्ञान हमने पाया है वो वैसा ही वहां पर मिलना चाहिए। आंख से देखा मृग तृष्णा में वहां जल दिखाई दिया, लेकिन वहां पहुंचे तो वो जल नहीं मिला। अथवा महाभारत में जैसे भवन बनाया पांडवों ने और दुर्योधन चल करके जाते हुए जहां पानी देखा, दिखाई तो पानी दिया तो कपड़े ऊपर कर लिए, लेकिन पानी था नहीं वहां पर, लेकिन उसको तो ऐसा ही लगा था। और जहां पानी नहीं दिख रहा था, फर्श था, वहां पर पानी था, जहां दरवाजा दिख रहा था वहां दरवाजा नहीं था, दिख दरवाजा रहा था इत्यादि। तो जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से हमें ज्ञान होता है उतने मात्र से हम ये समझ लें कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा नहीं। वो बाद में खंडित भी नहीं होना चाहिए, वो यथावत मिलना चाहिए। अगर वो बदल जाता है किसी दूसरे प्रमाण से पास में जाने से तो ये व्यभिचारी ज्ञान कहलाता है, नष्ट होने वाला है, उसकी बाधा हो गई। ऐसे इंद्रियात सन्निकर्ष जन ने ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहते। प्रत्यक्ष प्रमाण वही कहलाएगा इंद्रियात सन्निकर्ष जन ने ज्ञान, और वो वहां वैसा ही हो तो उसको प्रमाण कहेंगे। अब इसको आप अपने पहले वार्तिक पे देखिए, प्रारंभ जो किया था इन्होंने, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम। प्रमाण कब सार्थक होगा? जब वैसी चीज मिल जाए हमारे को, वहां हमने देखा जाना और वहां वही चीज मिल गई, हमें प्राप्त हो गई। अगर नहीं हो रही है तो ये व्यभिचारी कहलाएगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होना चाहिए? अव्यभिचारी होना चाहिए, अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी। आगे कहा व्यवसायात्मकम, निश्चयात्मक होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे कि रात्रि में ये सर्प है या रस्सी है, अब अगर ये संदेह बना हुआ है, इंद्रियात सन्निकर्ष तो हो रहा है, इंद्रियात सन्निकर्ष तो हो रहा है, कुछ तो हमें पता लग रहा है, लेकिन ये ज्ञान अभी निश्चयात्मक नहीं है, तो इंद्रियार सन्निकर्ष जन्य होते हुए भी इसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे। जब तक निश्चय नहीं हो जाता तब तक उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे, वो संशय में रहेगा, प्रमाण नहीं कहलाएगा। तो ये व्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक भी होना चाहिए, तीन शर्तें साथ में जुड़ जाएं, तब जो इंद्रियार सन्निकर्ष जन्य ज्ञान है इन शर्तों से युक्त उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, भाष्य देखिए। अब एक एक शब्द की व्याख्या तो और आगे करेंगे, पर यहां प्रारंभ के भाग पर ये प्रश्न उठा रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा था इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न, ये जो सन्निकर्ष है इंद्रिय और अर्थ का, इस पर ही आगे चर्चा चला रहे हैं कि इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात उत्पद्यते यत् ज्ञानम तत् प्रत्यक्षम। इंद्रिय का उसके अर्थ के साथ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये सूत्र की ही बात को कह दिया गया, ये वार्तिक है। अब इसके ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या न तरही इदानीम इदम भवति, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण में ये नहीं होता है? क्या प्रत्यक्ष प्रमाण में केवल इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष होता है? कुछ और आगे बातें बता रहे हैं, क्या ये नहीं होती हैं? कौन कौन सी? आत्मा मनसः संयुज्यते, आत्मा का मन से सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष होना, और मन इंद्रियेण, मन का इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष, और इंद्रियस्य अर्थेन, और इंद्रिय का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष। कुल कितने सन्निकर्ष हुए? तीन सन्निकर्ष हुए। सूत्र में केवल एक सन्निकर्ष का है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो क्या इस प्रक्रिया में इंद्रिय के साथ मन का सन्निकर्ष नहीं होता है, और क्या मन के साथ में आत्मा का सन्निकर्ष नहीं होता है? ये प्रश्न किया। होना तो चाहिए, जब आप सन्निकर्ष बता रहे हो तो पूरी प्रक्रिया बताओ, तीनों का सन्निकर्ष बताओ और तब प्रत्यक्ष का लक्षण करो। केवल ये एक ही क्यों कहा आपने? इसका आप उत्तर दे रहे हैं, न इदम कारणावधारणम। ये जो सूत्र है ये कारणों का अवधारण निर्धारण नहीं कर रहा है कि प्रत्यक्ष में कौन कौन से कारण होते हैं। इस सूत्र को बनाने का ये प्रयोजन नहीं है कि ये बता रहे हो प्रत्यक्ष करने में कौन कौन से कारण होते हैं। आत्मा भी कारण होता है, मन भी होता है, आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी होता है, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी कारण होता है, और इंद्रिय और अर्थ का भी सन्निकर्ष कारण होता है। इन कारणों को बताना ही सूत्र का प्रयोजन नहीं है, उन कारणों का अवधारण निर्धारण निश्चय नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो वक्ता कह रहे हैं हमने सूत्र इस प्रयोजन से नहीं बनाया, आप जो आपत्ति कर रहे हो उस तरह से ये प्रयोजन से ये सूत्र बनाया ही नहीं गया। तो न इदम कारणावधारणम, क्या कारणावधारण नहीं है उसी को आगे खोल रहे हैं। एतावत प्रत्यक्षे कारणम, प्रत्यक्ष में ये कारण है, इतने इतने कारण है, उन सब का परिगणन करना ये हमारा प्रयोजन नहीं है। तो फिर क्या प्रयोजन है? किंतु विशिष्ट कारण वचनम इति अल्पविराम, जो विशेष कारण है प्रत्यक्ष का केवल उसको बताना है, क्योंकि हम लक्षण करना चाह रहे हैं और लक्षण वो होता है जो विशेष होता है, जो औरों से उसको अलग कर दे, पहचान कर दे, उसे ही लक्षण कहते हैं। तो किंतु विशिष्ट कारण वचनम इति, ये केवल विशेष कारण का कथन किया जा रहा है। किसी को आप रेलवे स्टेशन पर लेने जाना है, आपके लिए वो अपरिचित हैं, तो उनको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति आएंगे, तो क्या क्या बताते हैं हम? जैसे कि भाई ऐसे कपड़े होंगे, लाल कपड़े होंगे या पीले, बाल कैसे हैं, चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते हैं, बालक हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, मूछ है नहीं, ठीक है, ऐसा हम कुछ बताएंगे। तो हम अगर उनसे यूं पूछते हैं क्या उनकी आंखें नहीं है, क्या आपने आंखें नहीं बताई, दो आंखें भी तो होंगी, आप ये बता रहे हो कि उनको कैसे पहचानेंगे, तो उनके दो आंख हैं, दो पैर हैं, दो हाथ है, तो एक नाक है, सांस ले रहे होंगे, ये बताते हैं क्या? क्या ये चीजें वहां होती नहीं है? तो क्यों नहीं बताई हमने? भाई हम ये थोड़ा ना बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि वो पहचाने कैसे जाएंगे, जो विशेष चीजें होंगी। अब आंख को बताएंगे भी तो आंखें तो सबके होती है, जितने रेलवे स्टेशन पे होंगे सभी के होंगी, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, नाक होगी, हाथ होगी, तो जो सामान्य कथन होता है उसको थोड़ा बताया जाता है, ये तो व्यवहार में भी यही होता है। तो जब प्रत्यक्ष का लक्षण बताया जा रहा है तो यहाँ वो सारी चीजें नहीं गिनाई जा रही, जो विशेष है केवल वही बताया जा रहा है। इसलिए आप ये आपत्ति नहीं कर सकते कि आत्मा और मन का संयोग क्यों नहीं बताया, मन और इंद्रिय का संयोग इस लक्षण में क्यों नहीं बताया। देखिए, तो एतावत प्रत्यक्ष कारणमिति न तो विशिष्ट कारण वचनमिति, विशेष कारण का कथन यहां नहीं किया जा रहा है। आगे, यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तदुच्यते, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो विशिष्ट कारण है, ऐसा कारण जो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में ही मिलता है, अन्य प्रमाणों में नहीं मिलता है। यहां जो प्रमाण का लक्षण किया जा रहा है वो अन्य प्रमाणों से अलग करने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसा कारण जो अन्य प्रमाणों में नहीं मिलता, केवल प्रत्यक्ष में मिलता है, उसको यहां बताया जा रहा है। तो यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तदुच्यते, यत्तु समानम अनुमानादि ज्ञानस्य, और जो कारण अनुमानादि ज्ञान का समान है वहां भी रहता है, तन्न निवर्तते, वो कारण यहां से हट नहीं जाता है, वो होते हुए भी न कहा गया है, या न कहने से वो हट नहीं गया है। आत्मा और मन का संयोग सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों में भी रहता है, लेकिन इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों में नहीं रहता है, केवल प्रत्यक्ष में होता है। अनुमान प्रमाण में हमें ऐसा प्रतीत होगा। अनुमान प्रमाण में भी तो प्रत्यक्ष का प्रयोग करते हैं, धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान किया, तो धुएं को तो हमने प्रत्यक्ष देखा है ना, लेकिन धुएं को प्रत्यक्ष देखा है लेकिन अग्नि का जो ज्ञान हुआ वो जो इस पूरे अनुमान का लक्ष्य था, अनुमान से जो ज्ञान हुआ है वो इंद्रिय से नहीं हुआ है, इंद्रिय के साथ में उस अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हुआ है। यहां पर इंद्रिय के साथ तो केवल धुएं का सन्निकर्ष हुआ, अग्नि का नहीं हुआ। तो अनुमान प्रमाण में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है। अब हम कहें कि शब्द प्रमाण, उसमें भी तो हम सुन करके जानते हैं, वहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है, पुस्तक पढ़ रहे हैं तो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है। तो हमें ऐसी प्रतीति होगी कि शब्द प्रमाण भी तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से युक्त है, लेकिन कह रहे हैं कि ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से युक्त नहीं होता है। शब्द प्रमाण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हमने केवल शब्दों को जाना है, इस व्यक्ति ने ये शब्द बोला, ये वाक्य बोला, इन्होंने जो ये जो बोल रहे हैं इनकी आवाज पतली है, मोटी है, धीरे बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, ये जो जान किया ये तो प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन उस शब्द को सुन करके जो ज्ञान हुआ उसके साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ है, उस अर्थ के साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ है, इसलिए शब्द प्रमाण में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है, और ऐसे ही उपमान प्रमाण में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता। जंगल में जब नील गाय को देख करके हम जान करते हैं कि ये नील गाय है, तो नील गाय को जो देखा हमने, उसके स्वरूप को देखा, ये तो प्रत्यक्ष में है, ये उपमान नहीं है, ये नील गाय है, ये जो बोध होता है अंदर, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य नहीं है। इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है, अन्य प्रमाणों में नहीं होता, इसलिए केवल उस लक्षण को हमने यहां पर दिया, ये इन्होंने कहा। तो यत्तु समानम अनुमानादि जानस्य न तन्निवर्तते, बाकी चीज का निषेध नहीं कर रहे हैं, आत्मा और मन का सन्निकर्ष सब प्रमाणों में होता है, यहां पर भी होता है, उसका मना नहीं किया जा रहा। अब इस पर एक प्रश्न कर रहे हैं कि आपने ये तर्क दिया कि जो सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष में होता है उसका हमने यहां पर परिगणन किया, तो बोले फिर तो मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष आपको यहां पढ़ना चाहिए। इन्होंने कहा मनसस्तर ही इंद्रियेण संयोगो वक्तव्य, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है, अन्य किसी प्रमाण में मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता। जब इंद्रिय और मन का ही सन्निकर्ष नहीं होता अन्य प्रमाणों में, तो इंद्रिय और मन का भी नहीं होगा, और प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय और मन का सन्निकर्ष हो, अर्थ और इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, तो मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष तो अवश्य होगा ही, तो मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में होता है, तो वो तो विशिष्ट कारण है, उसको तो आपको कहना चाहिए। यहां पर आपके कथन के अनुसार वो मानते हुए वो आक्षेप कर रहा है, तो मनसस्तर ही इंद्रियेण संयोगो वक्तव्य है, इसी को खोल रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। बुद्धिमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य नायम विद्यते, कि प्रत्यक्ष ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। बुद्धिमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, प्रत्यक्ष ज्ञान के भी बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे पहले प्रमाण के भेद बताए चार, प्रत्यक्ष अनुमान आदि, अब प्रत्यक्ष के भी बहुत सारे भेद हैं, एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार के, जैसे कि चाक्षुष प्रत्यक्ष, नेत्र से जो जाना जाता है, श्रोत्र से जो जानते हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष, जीभ से जो जानते हैं वो रासन प्रत्यक्ष, ऐसे अलग अलग इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष भी अलग अलग है, ये विशेषता है, प्रत्यक्ष के भी भेद है। तो ऐसा जो प्रत्यक्ष है, विद्यमानस्य प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, जितने भी प्रत्यक्ष ज्ञान है उनमें नायम विद्यते, ये मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भिन्न भिन्न नहीं होता है, वो समान ही होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के जो भेद हैं उनमें इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो भिन्न भिन्न होता है, नेत्र का रूप के साथ होगा, त्वग इंद्रिय का स्पर्श के साथ में होगा, तो प्रत्यक्ष के जो भेद हैं उनमें इंद्रिय और अर्थ का समीकर्ष तो भिन्न भिन्न होगा, लेकिन मन और इंद्रिय का जो समीकर्ष है वो एक ही जैसा होगा सब में। चाहे मन का चक्षु से संयोग हो, चाहे मन का स्पर्शेंद्रिय से संयोग हो, वो संयोग एक ही जैसा है सब में। तो जितने भी प्रत्यक्ष है उनमें ये चूंकि समान है, तो समान होने से इसका यहाँ पर कथन नहीं किया गया। मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष अन्य प्रमाणों की अपेक्षा तो विशेष है, लेकिन प्रत्यक्ष के जो भेद हैं उनमें ये समान है, इसलिए उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया, ये कारण बताया उन्होंने। तो विद्यमान से प्रत्यक्ष जाना से नायम विद्यते इति समानत्वात् न उक्तः, ये सब में समान रूप से घट रहा है, इसलिए यहाँ पर कथन नहीं किया गया। तो ये जो अभी विषय आपके सामने रखा, इसमें किन्हीं को कुछ पूछना हो, वाक्य अस्पष्ट हो तो पूछे जी। पूछे जी आचार्य जी, न तर ही इदम भवती आत्मा मनसा संयोजते, ये जो प्रश्न उठा रहे हैं ना, ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सूत्र में सन्निकर्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम यद ज्ञानम, तो ज्ञान तो ये सारे संयोग होने से ही उत्पन्न होगा ना जी। देखिए इसमें ज्ञान तो एक ही है, लेकिन प्रश्नकर्ता क्या देख रहा है कि उन्होंने केवल ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान का विशेषण लगाया इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है, तो प्रश्नकर्ता पूछ सकता है कि आप इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ही क्यों कह रहे हो, क्या मात्र इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष हो जाएगा बिना मन के बिना आत्मा के, क्या आप ये कहना चाह रहे हो? प्रश्न तो उठा सकता है कोई, प्रश्न तो उठ ही सकता है ना, इतना अवकाश तो है। ज्ञान तो ये सारे जुड़ने पर ही उत्पन्न होगा, ये आप कह रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन इन्होंने जो लक्षण किया इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इसमें इन्होंने आत्मा और मन का तो कहा नहीं, लेकिन उसको पता है कि भाई आत्मा और मन तो होते हैं, इन्होंने ये कहा क्यों नहीं, वो लक्षण में दोष देख रहा है, ये एक तरह से परीक्षा की जा रही है इसकी, इस लक्षण की ये जो परिभाषा दी उसकी परीक्षा की जा रही है, आपने आत्मा और मन क्यों नहीं कहा, इंद्रिय और अर्थ क्यों कहा, यही क्यों कहा, तो प्रश्न उठाया है तो उसका उत्तर है। किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, सबके मन में ना आए, ये हो सकता है आपके मन में ना आए, आपको ये प्रश्न अनावश्यक लग सकता है, लेकिन किसी के लिए आवश्यक हो सकता है। और कोई पूछेंगे जी? ओमाचार्य जी, ये पृष्ठ 27 में तीसरी लाइन में जो है ना, यत् प्रत्यक्ष ज्ञानस्य विशिष्ट कारणम तदुच्यते, इसका थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विशेष कारण है, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी है, क्योंकि इसके बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष का कारण है, इसके बिना भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष भी आवश्यक है, इसके बिना भी नहीं हो सकता, ये सबके सब कारण है, लेकिन इनमें से विशेष कारण कौन सा है, विशेषता क्या है जिससे प्रत्यक्ष को हम लक्षित कर सकें? रेलवे स्टेशन पर वो व्यक्ति है, उसको कौन सी ऐसी चीज बोले जिससे वो लक्षित हो जाए, पता लग जाए कि हाँ ये वही व्यक्ति है, तो विशेष कथन करना होता है। तो कोई बात यहाँ पर कही, विशिष्ट कारण वचनमिति एतावत् प्रत्यक्ष कारणमिति किंतु विशिष्ट कारण वचनमिति, ये कारण है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो विशेष कारण है वो ही कह रहे हैं। यत् प्रत्यक्ष ज्ञान से विशिष्ट कारणम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विशिष्ट कारण है, ऐसा कारण जो अन्य प्रमाणों में नहीं मिलता है, तदुच्यते उसको कहा जा रहा है। बस भेदक होता है, जो विशेषण होता है वो भेदक होता है, कि आने वाले व्यक्ति हैं पहचान के लिए ओम का झंडा लेके खड़े रहेंगे, यात्री आ रहे हैं उनको कहेंगे भी जिनके हाथ में ओम का झंडा हो बस वही हमारे कार्यकर्ता हैं, अब ये भारत स्वाभिमान का झंडा है, ये औरों में नहीं मिलेगा, ये भेदक है, जो भेदक होता है विशेषक होता है, अन्यों से अलग कर देता है, पहचान करा देता है, वही कहा गया जी। अच्छा जी, सूत्र में अव्यपदेशम का उसे एक बार समझाइए। जो कह करके कहने से जो न उत्पन्न हुआ हो, आपको बताया कि राष्ट्रपति भवन ऐसा ऐसा होता है, आपने नहीं देखा है, इससे भी तो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कि ऐसा जो ज्ञान है शब्द से जो ज्ञान प्राप्त होता है वाक्य से कहने से, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष वहां भी हो रहा है, तो कोई कहने लगेगा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य है वो भी, उसको आप प्रत्यक्ष मानो, उसको अलग से आप शब्द प्रमाण या आप्तोपदेश क्यों कह रहे हो? इसके लिए, उसको हटाने के लिए लक्षण जो होता है वो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोषों से रहित होना चाहिए। तो इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम इतना कहने से शब्द प्रमाण में इसकी अतिव्याप्ति हो रही थी, उसको रोकने के लिए इन्होंने अव्यपदेशम कह दिया, इसको सीमित कर दिया। ऐसे इससे उपलक्षण के तौर पे भी ले सकते हैं, इससे उपमान प्रमाण अनुमान प्रमाण भी ग्रहित कर सकते हैं, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेना चाहे ले सकते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूछिए। अजय श्री, आपने इसमें बताया कि जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो कभी खंडित नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष में मिथ्या नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जैसे किसी ने देखा कि तालाब में जल है, वो कुछ देर बाद दूसरे को दिखाने के लिए ले गया, पर तब तक उस पानी को किसी ने खेत में निकाल लिया था मशीन के द्वारा, तो खंडित हो गया ज्ञान जी। अब जब वो दोबारा आया तब उसने जो देखा, तब क्या देखा उसने? पानी है या नहीं है? नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष किया उसने, ये सत्य था, उस समय वो प्रत्यक्ष ठीक था, इस समय ये प्रत्यक्ष ठीक है। इस प्रसंग में आगे थोड़ी चर्चा आएगी, कोई बाधक कारण हो गया, आप तो विपरीत स्थिति हो गई, भिन्न स्थिति हो गई, वो वस्तु वहां रखी है, हमने कहा कि ले लो अंदर रखी है, लेकिन बीच में ही कोई वहां से उठा के ले गया उसको, तो ये तो एक बाधक कारण हो गया जिसने उस ऐसी स्थिति को, अन्य कोई कारण बाधक ना हो और वो वैसा का वैसा हो तो उसको प्रत्यक्ष कहा जाएगा। इसको तो हमें विवेचना करना ही पड़ेगा, ये तथ्य ध्यान रखना पड़ता है। अनुमान में भी यही बात आती है, वो आगे चर्चा आएगी। अब आगे चले मंजूर है। आचार्य जी, वहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान और वृत्ति में इंद्रियार्थ, इंद्रिय सन्निकर्ष और ज्ञान दोनों गिना है, तो उस इंद्रिय सन्निकर्ष और इस इंद्रिय सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान, इसमें क्या भेद है? जी, वहाँ वृत्ति में जो सन्निकर्ष कहा था वही सन्निकर्ष यहाँ पर कहा गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में जो सन्निकर्ष शब्द है वही है जो वृत्ति में सन्निकर्ष कहा था, उसको भी प्रमाण कहते हैं, उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, लेकिन यहाँ सूत्र में ऐसा नहीं कहा। वृत्ति का जो दूसरा अर्थ वहां किया था ज्ञान, उसको यहां पर प्रमाण कहा गया। कभी वृत्ति का सन्निकर्ष रूप में कथन भी प्रमाण के लिए प्रमाण शब्द से कहा जाता है, और कभी ज्ञान भी कहा जाता है, अलग अलग दोनों तरह से होता है, यहां ज्ञान को कहा गया। आगे देखिए। तो सूत्र में जो अव्यपदेश्य कहा गया था इसके बारे में कुछ और चर्चा कर रहे हैं। यावदर्थम वही नामधेय शब्दाः, अल्पविराम, जितने भी शब्द हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, अर्थ हैं, उतने ही नामधेय शब्द हैं। यावदर्थम वही नामधेय शब्द, जो नामवाची शब्द हैं, संज्ञाएं हैं, वो कितने हैं? जितने भी वस्तुएं हैं उन सबके अपने अपने नाम हैं। तई अर्थ संप्रत्ययः, उन नामधेय शब्दों से, नामवाची शब्दों से अर्थ का ज्ञान होता है, संप्रत्यय यानी ज्ञान होता है, कुछ न कुछ ज्ञान होता है। और अर्थ संप्रत्ययाच व्यवहार, अर्थ जानने के बाद हमारा व्यवहार चलता है, ये भी देखा जाता है। आगे, तत्र इदम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उत्पन्नम अर्थ ज्ञानम रूपम इति वा रस इत्येवं वा भवति। तो अब इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है, इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ उससे कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ, हमने रूप देखा या रस को जाना, तो ये जो ज्ञान है वो किस रूप में होता है? रूपम इति वा, ये रूप है, ये ज्ञान हुआ हमारे को, और रस है इत्येवं वा, ये रस है, ये ज्ञान हुआ, रूप और रस इसी रूप में तो ज्ञान होगा। और आगे देखिए, रूप रस शब्दाश्च विषय नाम धेयम, और ये जो हमने प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान हुआ उसके लिए हमने क्या विचारा है? रूप रस, ये जो ज्ञान हुआ तो साथ में शब्द भी ले लिया इन्होंने, रूप रस शब्दाश्च, रूप भी रस भी और शब्द भी तीनों हैं। रूप और रस ये शब्द ऐसा नहीं कहना चाह रहे, नहीं तो बहुवचन नहीं आता, रूप रस शब्दाश्च, रूप हो रस हो शब्द हो, कैसे जो भी ये विषय हैं, ये विषय नाम धेयम, विषयों के नाम हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान हुआ वो एक ज्ञान अलग चीज है, और रूप रस शब्द ये उन उन विषयों के भी के नाम भी हैं। रूप ये एक जो शब्द है अक्षरों से जो बना है वो उस रूप का नाम भी है। और जब हमें ये ज्ञान हुआ कि हाँ इसमें ये रूप है, ये हरे रंग का है, तो ये जो हरा अंदर आया ये शब्द भी आया अंदर साथ में। तो रूप रस शब्दाश्च विषय नामधेयम, विषयों के ये नाम है। तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम, तो इन शब्दों के द्वारा ही ज्ञान को कथन किया जाता है। इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान हुआ उसका कथन इन शब्दों के माध्यम से ही होता है। रूपम इति जानीते रस इति जानीते, ये व्यक्ति रूप को जानता है रस को जानता है, ये हम कथन करते हैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए। आगे नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानं सत् शाब्दं प्रसज्यते, नामधेय शब्द नामवाची शब्द से कहा जाता हुआ वो जो ज्ञान है उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो शाब्दं प्रसज्यते, वो शाब्द ज्ञान प्रसक्त हो जाएगा, वो शब्द जन्य ज्ञान आने लगेगा। अतः आह अव्यपदेश्यम इति, ये भी प्रत्यक्ष में आने लगेगा, इसलिए इन्होंने कहा अव्यपदेश्यम, वो कहा हुआ नहीं होना चाहिए, शब्द के माध्यम से नहीं आना चाहिए। आगे अब एक बात कह रहे हैं, पहले वैसे समझ लेते हैं कि जब हम किसी चीज का प्रत्यक्ष करते हैं तो उस वस्तु का ज्ञान होता है और उससे संबंधित शब्द भी आ जाते हैं हमारे। वृक्ष को देखा तो वृक्ष शब्द भी आ ही जाता है साथ में, जिनको पता है, और बहुत सारा ज्ञान आ जाता है। तो प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? ये शब्द जो शब्द के सहित ज्ञान हो रहा है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, या शब्द निरपेक्ष जो ज्ञान हो रहा है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे? तो जो शब्द निरपेक्ष ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, ये बताना चाहते हैं। जब जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तब तब शब्द भी अवश्य रहता है, जब जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तब तक शब्द भी अवश्य रहता है, प्राय हमारी यही अनुभूति है। लेकिन एक छोटा बच्चा शिशु, उसने कुछ किसी को देखा, अपनी माता को देखा या पिता को देखा या भोजन कोई खाद्य पदार्थ देखा चखा, उसको किसी शब्द का ज्ञान नहीं है अभी, इसको ये कहते हैं, लेकिन फिर भी उसको ज्ञान तो हुआ है। अब छोटा बच्चा यदि कोई फल खाता है जिसको भी नाम का पता नहीं है, केला खाता है, आम खाता है, कोई मिठाई खाता है, उसको जो ज्ञान होगा इंद्रियात सन्निकर्ष जन्य, और जो उन शब्द उनके शब्दों को जानते हैं यानी हम लोग जो शब्दार्थ संबंध को जानते हैं, हमारे को जो ज्ञान होगा उन दोनों के ज्ञान में भिन्नता होगी या समानता होगी? समानता या भिन्नता? भिन्नता। और कुछ समानता भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जो शब्दार्थ संबंध को जानता है और अब उस वस्तु का प्रत्यक्ष कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति जो शब्दार्थ संबंध को नहीं जानता है और उसका प्रत्यक्ष कर रहा है, उन दोनों के प्रत्यक्ष में कोई भिन्नता होगी क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भिन्नता होगी क्या? इनका कहना है कि वो भिन्नता नहीं होगी। शब्द जन्य जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान से भिन्न है, इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर यह प्रक्रिया की। आवाज बढ़ा दी। ओ, आवाज सुनाई देती है? ठीक है। तो भाष्य में देखिए 29वें पृष्ठ पर, यदिदम अनुपयुक्त शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम न तत् नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते। पूर्ण विराम। जो यह है अनुपयुक्त शब्दार्थ संबंध, शब्दार्थ संबंध को का प्रयोग किए बिना जो अर्थ का ज्ञान है, वस्तु का ज्ञान है, ऐसा वस्तु का ज्ञान जिसमें शब्दार्थ संबंध साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, जिसको शब्दार्थ संबंध ज्ञात नहीं है, उसका जब ये अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होगा तब। तो यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम न तत् नामधेय शब्दे न व्यपदिश्यते, वो जो उसको ज्ञान होता है उसको किसी नाम से कह सकते हैं क्या? जो ज्ञान होता है न तत् नामधेय शब्दे न उच्यते, वो शब्दार्थ संबंध से नहीं कहा जा रहा है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान होता है वो ज्ञान शब्दार्थ संबंध से कभी नहीं कहा जा सकता। हमने कहा कि दूध मीठा होता है या गुड़ मीठा होता है, तो गुड़ को खाने पर जो अर्थ का बोध हो रहा है मीठा कहने से उस अर्थ का बोध हो जाता है? नहीं होता। तो चीनी के लिए क्या कहेंगे? चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। मिश्री कैसी होती है? मीठा होता है। मधु शहद कैसा होता है? मीठा होता है। गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है। ये सब एक जैसा मीठा है। तो शब्द के द्वारा हम उस अर्थ को कह ही नहीं सकते वास्तव में, तो जूठा को कभी नहीं कह सकते। परमात्मा के बारे में तो कह ही नहीं सकते। संसार की किसी भी वस्तु के बारे में हम यथावत शब्द के द्वारा नहीं कह सकते। हम कुछ आसपास कहते हैं, शब्दों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रत्यक्ष जैसा ज्ञान करवा दे। छोटी सी से छोटी चीज का भी ज्ञान शब्द नहीं करवा सकता जैसा कि प्रत्यक्ष से होता है। इन्होंने कहा तदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे, शब्दार्थ संबंध प्रयोग न करने पर भी अर्थ ज्ञानम, जो अर्थ ज्ञान होता है न तत् नामधेय शब्दे न व्यपदिश्यते, वो जो ज्ञान है उस ज्ञान को नामधेय शब्द से नहीं कहा जा सकता, यानी नामवाची शब्दों से कभी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे गृहीते अपि च शब्दार्थ संबंधे, शब्दार्थ संबंध जान लेने पर भी, जिसने शब्दार्थ संबंध को ग्रहण कर लिया है तो शब्दार्थ संबंध के ग्रहण कर लिए जाने पर भी, जो जान चुके इस शब्द को, इस वस्तु को ये कहते हैं, इस शब्द का ये अर्थ है, इसी को आगे खोल रहे हैं, अस्य अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयम इति, इस अर्थ का, इस वस्तु का, ये द्रव्य गुण कर्म का यह शब्द है, नामवाची है, ये इसको कहने वाला है, ऐसा जिसने जान लिया है उसका। ये नामधेयम इति के बाद जो पूर्ण विराम है वो हटा लीजिए, अल्प विराम, तो अब जुड़ेगा गृहीते पीछे शब्दार्थ संबंधे यदा तू सो अर्थो गृहीयते, जब वही अर्थ गृहित हो रहा है, शब्दार्थ संबंध जिसने जान लिया है अब वो उसको जब जान रहा है, वो तदा तत् पूर्वस्मात् अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते, अल्प विराम, तो वो ज्ञान पहले वाले अर्थ ज्ञान से भिन्न नहीं होता। पहले वाला अर्थ ज्ञान क्या है? शब्दार्थ संबंध न जानते हुए जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस ज्ञान से ये शब्द, ये ज्ञान, दूसरा ज्ञान कौन सा? तो शब्दार्थ संबंध जानने के बाद में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान भिन्न नहीं होता है, समान ही होता है। अब छोटा बच्चा केले को खाएगा और हम केले को खाएंगे तो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है जिह्वा के साथ में, जैसा ज्ञान हमारे को हो रहा है वैसा ही उसको हो रहा है, इसका शब्दार्थ संबंध के जानने न जानने से कोई संबंध नहीं है। शब्दार्थ संबंध कुछ और चीजें बताता है, नाम बताएगा, उसका कुछ और स्मृति लाएगा, पहले ज्ञात ज्ञान को उसके साथ जोड़ेगा, वो अलग चीज है, वो प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है। प्रत्यक्ष का जितना विषय है उसका शब्दार्थ संबंध के साथ लेना देना नहीं है। शब्दार्थ संबंध ज्ञात हो या अज्ञात हो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर तो समान ही ज्ञान होगा, ये कहना चाह रहे हैं। और ऐसा कहते हुए ये सिद्ध कर रहे हैं कि शब्द से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न होता है, इसलिए उसको हटाना चाहते हैं अव्यपदेश्य। तो तदा यत् पूर्वस्माद् अर्थ ज्ञानात् न विशिष्यते तत् अर्थ ज्ञानम् तात्रिकैव भवति, वो अर्थ ज्ञान वैसा ही होता है, कैसा? जैसा बिना शब्दार्थ संबंध के हो रहा था वैसा ही शब्दार्थ संबंध के बाद भी होता है। तो इस विषय को अभी मैं यहीं तक रखता हूं, समय हो रहा है, ये और आगे चलेगा। चलो तो सकर्म ओम शांति।